stabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 maja, jest 14. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Służby na Mazowszu oraz w Kujawsko-Pomorskim w stanie gotowości. W tych rejonach podnosi się poziom Wisły. Nie będzie dyskusji o Polsce podczas kolejnego spotkania unijnych ministrów. Już dziś wieczorem wiosenna odsłona koncertu To co najpiękniejsze. Na początek najnowsze informacje w sprawie niepokojącego w ostatnich dniach poziomu Wisły. Obecnie na 3 wodowskazach są przekroczone stany alarmowe. Podniesienie poziomu wód spowodowała fala kulminacyjna przechodząca przez Mazowsze. Stany alarmowe są przekroczone w Wyszogrodzie, Kępie Polskiej i w Puławach. W województwie mazowieckim wciąż obowiązuje 3 stopień zagrożenia przed wylaniem wód, w kujawsko-pomorskim 2. Pogodowe przeciwpowodziowe obowiązuje m.in. w Płocku. Według prognoz poziom wody będzie się podnosił, dlatego wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości, informuje Jan Piątkowski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta. Będą monitorować stan wałów, stan urządzeń przeciwpowodziowych. Natomiast później, gdyby pojawiły się jakieś zagrożenia miejscowe i groziłoby to podtopieniami, będziemy układać worki z piaskiem. Czuwają także służby w Kujawsko-Pomorskim. Według prognoz stan ostrzegawczy na Wiśle może zostać przekroczony dziś w Toruniu. Na bulwarze filadelfijskim zgromadzili się mieszkańcy zaniepokojeni napływającą falą. Przyjechaliśmy z drugiej strony Wisły zobaczyć, jak to wygląda z tej strony. I jadąc przez most widziałam, że już tam te tereny przy przystani już są pozalewane. A jako, że tam z rodziny mamy działki na Przybyszewskiego, to jesteśmy trochę w strachu, co będzie dalej. Obserwujecie, jaki jest stan Wisły, jak to na razie wygląda? Na chwilę obecną nie ma jakiegoś zagrożenia, ale przygotowujemy, żeby być przygotowanym na najgorsze. Według prognoz stan ostrzegawczy na Wiśle w Toruniu może zostać przekroczony dziś, w kolejnych dniach w Bydgoszczy, Chełmie i Grudziądzu. Temat Polski i reformy sądownictwa po raz kolejny nie będzie poruszany podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich. Ustaliła to nieoficjalnie nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Unijna narada ma się odbyć 18 czerwca. Ostatecznie agenda zostanie zaakceptowana kilka dni przed spotkaniem, ale moi rozmówcy nie spodziewają się już zmian. Nikt nie był zainteresowany wpisaniem tego punktu i nie sądzę, by się to zmieniło, powiedział mi jeden z dyplomatów. Ani dyskusji, ani wysłuchania nie było też na ministerialnym spotkaniu w tym miesiącu. Od grudnia 2017 roku, kiedy Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu, niemal co miesiąc odbywała się dyskusja o reformie sądownictwa na naradach ministerialnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT wyznaczyła na 17 czerwca nowy termin przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska. Przewodniczący Rady Europejskiej miał rozpocząć zeznania dzisiaj o 10, ale godzinę przed posiedzeniem do komisji wpłynęło oficjalne usprawiedliwienie jego nieobecności. Był premier już wczoraj zapowiadał, że nie będzie mógł się stawić przed komisją. Na posiedzeniu komisji pojawił się pełnomocnik byłego premiera Roman Giertych. Wyjaśnił, że usprawiedliwienie wysłał zwykłym listem w piątek wieczorem, bo wcześniej nie znał dokładnych planów przewodniczącego Rady Europejskiej. Chciałem przedłożyć harmonogram pana przewodniczącego Donalda Tuska na ten tydzień. Ten harmonogram został opublikowany w piątek o godzinie 17.50. List z usprawiedliwieniem wpłynął do Sejmu dziś rano. Komisja nie wniosła do niego żadnych zastrzeżeń. Wiceprzewodniczący komisji z ramienia PiS Kazimierz Smoliński zwrócił uwagę, że odległość między kancelarią Romana Giertycha a Sejmem to nieco ponad kilometr. Przecież łatwiej było panu mecenasowi ten kilometr przejść i złożyć bezpośrednio to usprawiedliwienie. A pan przewodniczący radzi mi dla zdrowia, żebym tutaj się przespacerował. Dobrze. Nie wiem, czy w ogóle spacerowanie do Sejmu komukolwiek wyszło na zdrowie. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w przyszłym tygodniu. Zeznania po raz drugi ma złożyć były minister finansów Jacek Rostowski. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I na koniec jeszcze muzyczne zaproszenie. Kolejny koncert z cyklu Polskiego Radia To co najpiękniejsze, tym razem w wiosennej odsłonie już dziś wieczorem. W studiu imienia Witolda Altosławskiego wystąpi francuski zespół Paris Combo, a w drugiej części Polska Orkiestra Radiowa, która wykona fragmenty opery Carmen Georgesa Bizeta. Zaprasza szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz. Opery, której pewnie niespecjalnie trzeba przedstawiać komukolwiek, nawet jeżeli nie jest melomanem. Libretto oparte jest na powieści mojego ulubionego francuskiego autora tamtego okresu, czyli Prospera Mérimée'ego. O ile pamiętam, to byliśmy dość wtedy do przodu, jeżeli chodzi o premierę polską tej opery, bo to upłynęło chyba 7 lat od paryskiego pierwszego przedstawienia do tego, jak opera pojawiła się w Warszawie. Taka kwintesencja typu Reader's Digest opery Carmen będzie w drugiej części koncertu To co najpiękniejsze w wykonaniu naszej polskiej orkiestry radiowej.

go slow. Answer questions you don't wanna know. Too much to think about. Too little, it's true. But you pull through. You always pull through. No defense against the pounds and against the pence. Love it all. No defense. The voice that left the lady's moist is running out of choice, losing pain. Losing poise, losing out to some awful noise. Ależ to była ważna płyta. Dotarła do nas przed datą premiery. Mam tę datę zapisaną. 26 lutego 2001 roku. Zespół No Man. Tim Bones śpiew i Steven Wilson dźwięki. Tim Bones parę dni przed premierą płyty opowiedział nam o tym albumie, o swojej współpracy ze Stevenem Wilsonem. Długa, ładna rozmowa, ale przypomnę Państwu dzisiaj fragment, bo nic się chyba nie zmieniło od 2001 roku. Powiedział, jak każdy artysta chciałbym dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i myślę, że zarówno Steven i ja, jako No Man, czy Steven jako Porcupine Tree, nie mielibyśmy nic przeciwko umieszczeniu naszych utworów w przegródce z napisem Częste odtwarzanie. It's difficult. I think that like any artist, you want to reach as many people as you possibly can. I think that for both myself and Stephen, with No Man and even with Porcupine Tree, I think that both of us would like to have heavy rotation and a large audience. I suppose the thing is we're not prepared to compromise Ale to get pytanie that. Tylko, z jakimi kompromisami musiałoby się to wiązać? You've got to produce what you personally like, what you personally want to hear and what you personally want to do. Ważne jest, by nie próbować zgadywać, co publiczność będzie chciała usłyszeć. Artysta musi zaproponować to, co jego zdaniem jest najlepsze, to, czego sam by chciał posłuchać. No to piękna zapowiedź, bo tu się nic nie zmieniło. We Wrocławiu 2 czerwca w Firleju i w Warszawie 3 czerwca w Progresji przyjeżdża do nas Tim Bones. Ma nową muzykę, poznali ją Państwo niedawno, ale dziś do jego nowej płyty też będę chciał wrócić, zanim tonacja się zakończy. No i teraz chyba najważniejsza płyta ostatnich dni. Wiem, ona się ukazała 4-5 dni temu, no ale jak to zwykle bywa, czas biegnie bardzo prędko. Może więcej niż jeden utwór pomieścimy? Lorelei, she's a dream. She's not half as magic as she seems, but she's so much fun to be with. When you close your eyes, do you see places that you've never seen? Yet you've been there. You've been walking on the edges of a dream, and you're so much fun to be with. Big surprise, you've been informed that you're not asleep. As you try, you were never really meant to be. A sign, do not disturb. You must be disturbed to find that it's just as magic as it seems, and you're so much fun to be with. Słucha się takiego utworu po raz pierwszy, no to tak, oczywiście rozpoznajemy głos Morrisseya i wiemy, że to jest on, wiemy, że to jest jego najnowsza płyta, która ukazała się w piątek. I być może, jeżeli jesteśmy słuchaczami środowej tonacji trójki, to wiemy, że podobne utwory przez ostatnich kilka tygodni były w audycji prezentowane. Właśnie, ale jak podobne i czy państwo go już kiedyś słyszeli? When you close your eyes, do you see white Lorelei? She's a dream. She's not half as magic as she seems, but she's so much fun. Carly Simon. Tak, oczywiście, wiem, państwo słyszeli już ten utwór w innej wersji i to zaledwie parę minut temu. Jak zrobił to Morrissey, że on potrafił nadać tym utworom swoje brzmienie? Bo teraz, od dziś, od jego 60. urodzin i od wydania tej płyty, no to są to już jego nagrania. I've lost a friend and I don't know why. But never again will we get together to die. And why, after every last shot, was there always another? Why, after all you hadn't got, did you leave your life to your mother? And Honey Hollow, the singer burlesque queen, how did she know you needed morphine? Why didn't you listen to the warning words of your friends when they told you so? I know you couldn't listen to people talk about what they didn't know. I've lost a friend and I don't know why. But never again will we get together to die. why. After every last shot, was there always another? And why? After all you hadn't got, did you leave your life? To your mother. Jak on to robi, ten Morrissey, nie wiem. No ale czaruję Państwa już od 1983 roku. Ta jego nowa płyta nazywa się California Sun. Shadows of doubt are in many a mind, looking for an answer that they're never gonna find. But please understand, you're running out of time, for these are the days of decision. Games of stalling you cannot afford. Dark is the danger that's knocking on the door. And the far-reaching rockets say you can't reach anymore. For these are the days of decision. In the face of the people who know they're gonna win, with a strength greater than the power of the wind. You can't stand around when the ice is growing thin. For these are the days of decision. The mobs of anger are roaming the streets, aiming down at the police on the beat. In town after town, you know it will repeat. For these are the days. Now there's a warning of fire and flood, and there's a warning of the bullet and the blood. For the three bodies buried in the Mississippi mud. Decision. There's a change in the wind and a split in the road. Do what's right or you can do what you are told. The prize to be won will be held up by the bold. Yeah, these are the days of decision. Oh, these are the days of decision. To taka ważna płyta, że myślę, że wybaczą mi Państwo, że poświęcam jej troszkę więcej czasu niż zwykle w tonacji trójki, raczej pośpiesznej. Morrissey, California Sun. Jeszcze jedno nagranie. Parę tygodni, 3 tygodnie temu dokładnie, odtwarzałem dla Państwa utwór Melanii Sawki z października 1971 roku. Opowiadałem o tym, że znalazł się w audycji mój magnetofon, że był na drugiej stronie małej płytki z przebojem Brand New Key i odtwarzaliśmy Somebody Say I Got Devil. No i proszę sobie wyobrazić, nie ma przypadku. Oto ta najnowsza, 2019 rok, wersja tego nagrania. Some say I got devil. Some say I got angel. I am just someone in trouble. I don't think I'm in danger. Don't think I'm in danger. I know I'm not in danger. Some have tried to sell me all kinds of things to save me from hurting like a woman and crying like a baby, something like a woman, crying like a baby. And all the things that I have seen qualify me for a part in your dreams, qualify me for this dream. And though I'd like to tell you exactly how I feel, somehow the music hides it and conceals it, hides it and conceals it. And all the things that I have seen can be hidden in a part of my dreams, gonna hide it in this dream. Some say I got devil, some say I'm an angel, I am just someone in trouble. I don't think I'm in danger, don't think I'm in danger. In fact, I know I'm not in danger. Na dziś już odkładam tę płytę z żalem, ale odkładam płytę Morrissey'a California Sun. Patrzę cały czas na spis utworów. Wedding Bell Blues, który odtwarzałem dla Państwa w wykonaniu oryginalnym, bo ja wiem, wszyscy mówią Fifth Dimension, ale przecież to Lauren Nairo. No i Dionne Warwick, Loneliness Remembers i Lady Willpower. Garego Paqueta i zespół The Union Gap. One akurat troszkę mniej są Morrissey'owate niż oryginalnych artystów. No ale i tak płyta jest niezwykła. Krótka, 40 zaledwie minut. Odkładam ją na bok, ale chyba nie na długo. Wiem, przytrzymałem wskazówkę zegara, ile się dało. To proszę zobaczyć teraz, jak dwóch artystów, których zupełnie by Państwo o to nie podejrzewali, tak specjalnie ułożyłem obok siebie te dwa nagrania. Dają sobie radę w repertuarze, o który by nikt ich nie podejrzewał. A tak było. Thank you. must be proud of yourself. Take a stand against the world, robot man. With your fist in the air, metaphorically, take on the world, girl. Like Muhammad Ali. I'm sorry about that. The people unfold round and round, drifting from town to town, forgetting their friends, forgetting their name. Overlook me now, but you can't skip James. Jimmy Page i Robert Plant, Rude World. Państwo od kilku dni, kilkunastu pytają mnie, czy pojawi się gdzieś ta oryginalna wersja T for One. Proszę bardzo, ale dziś nie ma mowy. Może się uda za tydzień. Spróbuję, obiecuję. A teraz wracam do Tima Bonesa. Przyjeżdża, jak Państwo już wiedzą, do Wrocławia i do Warszawy 2 i 3 czerwca. Admit to what you're thinking. Tim Bones ze swojej najnowszej płyty. Album, któremu trochę miejsca poświęciliśmy, gdy się ukazał w marcu. No ale teraz wracamy do niego. Jest na nim nagranie, w którym towarzyszą mu i Steven Wilson, i Peter Hamill. Rzecz krótka, ale zupełnie wyjątkowa. Tim Bones. I przypomnę, we Wrocławiu 2 czerwca i w Warszawie 3 czerwca. A skoro o Wrocławiu mowa, no tak, on też. On 3 czerwca we Wrocławiu. Ferry. Tak, to nieprzemijająca muzyka i najpiękniejsza muzyka świata. No to powiedzmy, że zakończyliśmy dziś program obowiązkowy w tonacji, ale mamy jeszcze coś dodatkowego. Z płyty, która ma się ujawnić, a artystę znamy, lubimy i kochamy od lat. Kenny Wayne Shepherd za chwilę na płycie The Traveler. Dziękuję Państwu. Do wkrótce. Do usłyszenia. We'll be right back. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Przyrzekłem przybliżyć Państwu trasy rowerowe za naszą zachodnią granicą. Dziś będą podpowiedzi Agaty Płońskiej z niemieckiej centrali turystyki. Dokąd pedałujemy? Dziś popedałujemy nad Łabę. Łaba jest drugą co do wielkości rzeką w Niemczech i dla rowerzystów jest to prawdziwy raj. Nie dość, że szlak ma aż 840 km, oferuje całą paletę zabytków i krajobrazu, to jeszcze w sondażu przeprowadzonym w tym roku przez Niemiecki Związek Rowerowy szlak wzdłuż Łaby zdobył już po raz 14 tytuł najpopularniejszego długodystansowego szlaku rowerowego. Trasa rozpoczyna się w Bad Schandau przy granicy z Czechami i biegnie przez Drezno, Magdeburg, przez Hamburg aż do morza. Szlak prowadzi, jak już wspomniałam, doliną Łaby, przeważnie bez ruchu samochodowego i najczęściej po asfalcie. Ja polecam szczególnie odcinek saksoński, nie tylko ze względu na piękne widoki, ale także na bogactwo atrakcji, które się tutaj na tym odcinku znajdują. Jest to też region bardzo mocno związany z dynastią Sasów, a więc także i z polską historią. Na trasie możemy odwiedzić Drezno z operą Sempera, z kościołem Marii Panny, czyli Frauenkirche. Warto też zobaczyć Zwinger z polską koroną na wieży, albo udać się do zielonego sklepienia, które założył jeszcze August II Mocny. Dziś jest to galeria sztuki z najpiękniejszymi skarbami Sasów. Znajdują się też tutaj dzieła największych malarzy, na przykład Madonna Sekstyńska Rafaela. Jadąc dalej na północ, możemy po drodze zwiedzić twierdzę Königstein. Jest położona na wzgórzu i tu także znajdziemy sporo polskich akcentów, m.in. koronę nad bramą wjazdową. Tu na terenie twierdzy znajduje się również najgłębsza w Saksonii studnia drążona w kamieniu, ponad 150 metrów głębokości. No i ogromna beczka na wino, wykonana na zlecenie Augusta Mocnego. Wiadomo, że król znany był z zamiłowania do picia i do jedzenia i kazał wykonać taką beczkę, która mieści 200 hektolitrów wina oczywiście, no i także jest sygnowana polskim herbem. Wspominałam, że na trasie również leży Magdeburg, oprócz tego, że jest to miasto dynastii Ottonów, znane w IX wieku jako ośrodek handlu ze Słowianami, to także możemy znaleźć tu polskie akcenty. 100 lat temu w twierdzy w Magdeburgu więziony był Józef Piłsudski i jego zastępca Kazimierz Sosnowski. Były niemieckie propozycje, a teraz polskie przypomnienie. Oczywiście o 49. trójkowym konkursie. Macie proste zadanie do wykonania, urządzić wyprawę rowerową w dowolnym terenie i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Te prace zadecydują o wyborze laureatów, którzy pojadą na rajd rowerowy do Bułgarii. Czekamy na sprawozdania. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem Bakułka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Promocja na nowe technologie w sklepach Euro! Drugi produkt 5% lub trzeci 10% lub czwarty produkt 15% taniej. Tylko w sklepach Euro promocja na nowe technologie. Nie przegap okazji. Skorzystaj z promocji 5, 10, 15. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Polskie Radio Dzieciom ogłasza wyjątkowy konkurs dziecięcych talentów.